achat ou moy réel buñu tayé réel mune fabda ou bi commencer len qabla salatil maghrib moy buñu tayé réel la te julli timis fi mom dafa leral mbir mi ndax xam nga am na yenen hadith yo xamne da ne rek buñu tayé buñu jitalé al acha la ta amna ke me abla al ashai fabda ou bil ashai buñu tayé réel la te julli ge tambali len ci reer bi bi nak dafa leral ke ne ge do waxtu timis qabla salatil maghrib ava julli timis commencer len lan ci reer bi bu don ne ben waxtu la ay le yewen gaay xana lolou war na ñoo meuna muñ wala bok ñu ñam ci tuti sax dem waye mu ne len tambali len ci reer bi laata julli timis buñu taje mir avant julli timis bu julli lool moy bu julli timis joté ngén di rer continue len ngén rer ta bu ngén di rer nak bu len ko farax faraxé gaaw lek lekku ki nax la na gaaw ki taf taf dedet muna wala tuajjalu ta buñ len yakam tilo an ashaikum ci sen rer bi ngén di rer ba ngén baña rer correctement lek normalement di saxami bu bax di dank bu bax di sheikh bu bax di saxami bu bax ngir mbir yi meuna res ci jamm mais doko taf tafé di warx mune dedet buñ len gi ki ndeukental ci seno reer ñono nak ci ben ki wo sayna aisha ci même hadith bi moy bima la wax sank idha uqimatis sala wa hadara al asha fabda'u bil asha mune buñu nod buñu taxawale julli reer bi taxaw ñu tek reer bi commencer len ci reer bi ta lolu hadith surtout bu sayna anas bi day wone ne kon buma ci maghrib fekke man na ko yex lolu day wone waxtu wi jeexagul ndax bu doon ne waxtu wi ben bobu rek la ta waji amana waji lek xam nga man nga mere me waji man na nek ko xamne ku loru la ni nana waw me réer ñepp xamnañ ne sa buñu tajé réer du ñepp lorondo am na ño xamne kon bu doon lool dañ nan ñi loru nañu lé ñi nga xamne ño man nañu xaar ba jullé paré nañ julli kon lool lay won ni mbir mi waxtu yi ginna guddu légui mu am tamit benen muy hadith sayna muaz bi radiyallahu ta'ala anhu bobu muttafaqun alayhi la kene mom sayna muad doon dulle yonentiba alayhi salatu salam ge timis dem ci wa ñoñam jite len fofu dal di len jite wat lolu yeb tay wone ne lolu kon waxtu timis ginna guddu lol legi nak nané ma me noy tonto maliki yi liñ wax ak ñoon ci sahih ki imamatu jibril bi dañ nan la lolu deug la waye nu mu tuddu ki moy ni imamatu jibril fan la xewewon mom mu ngi xewewon fan fele makkatal mukarrama isra fa la xewewon alors que li ni ñu lay wax ni madina la xewé madina fa la xewé kon nak te limu joxew ci jeufu yaronte bi alayhi salatu wasalam loolu lañuy japp day wone ne kon dafa nasaxal lele bele loolu te tamit ñew na ci muwatta lo xamne day wone ne imam malik ci bopam mom comme ni imam ibn abdul bar waxe wax nako ak tamit li ñew ci muwatta indi ben version bokkol ak li ni may wax kené bu janaza taxawé moy kuñu wara julé new timis jot mune man ngeena commencé la man ngeena jital man ngeena commencé julli new dooru julli timis lool bu doon ben waxtu la kon nonte kon mom imamuna malik rahmatullah alayhi du wax nañ commencé te lo xamne man na xaar moy julé new est ce que manula xaar bañ julli ñetti rakkay timis si mais mune man nañu commencé la commencé ni nga xamanteni ni moy julle new bi lolou yeb day wone ne kon affaire bi le moy li gina deuguer wallahu ta'ala alam am nay nen wax yo xamne pour baña gina guddal yoyu bu don ci buntu fiqh dina gina gudd kon nak lolou day wone ne kon timis ay le yewen waxtu wi gina gudd waye nak malgré lolou li geun ndax tamit affaire yi lolou moy ne li geun moy tiel ko julli ndax yonnati bi alayhi salatu wassalam lolou la don def comme li nga xamantene ni hadith rafi ibn khadij bi radiyallahu ta'ala nu mun kunna nusalli al maghriba ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam fayansarifu ahaduna wa innahu la yabsuru mawaqi' nablihi mune mom lol imam al bukhari rahimahullah imam muslim dal len koy solo mom sayna rafi'a radiyallahu ta'ala anhu mune don nañ julli timis ak yonentiba alayhi salatu wassalam kenn ci ñun dal di dem moy mu ñu paré julli ba nga joggé ci julli ji di dem ta ku ci nek bo sané flèche comme bo tiré fi mu dal yow dang koy gis beureup bi mu dal dang koy gis lol day wone kon da ko don téelu julli ta lol moy li nga xamantene ni moy li dina leung moy ne même boudé ne ginna gudd lol moy ne bul ñewit nan comme ko lol la man dal nay xaar ba heure li gën ta lol lañ dina sop moy nga koy def ci début bi moy bu jant bi duggé lol moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam légui lolou moy li jëm ci walu waxtu timis waxtu ge tamit dañ ci wuti waxon na la yenen waxtu yi tamit digënte jumhur buñ ko waxe moy lolou lu jara japp la moy buñ né jumhur ba paré génné ci ñom comme al madhahibul arba'a moy hanafiya yi malikiya yi shafi'i hanabilay rahmatullah alayhim buñ la né wa jumhur li lañ wax bam dess harabilay lol moy ñett ñi ci dess la ñett ngir yi ci dess lol lañ ci djublo waye tamit buñ la né kené wa jumhur li lañ wax bam dess malikey moy wané né maliki rek genn ci ñoñ rahmatullah alayhim kon fofu yi amna fa tamit ay wuté digënté hanafiya yi ak wa jumhur waye waxtu ge tamit am nañ ci wuté mais pour baña gëna guddal moy jeexital bi xam nga gis nañ sank mu né thuluthul laylil awwal moy 1 tiers guddi gu ñëk yi té loolu mom la ku melni imam ash-shafi'i ci ngiram bu ki bu bes bi moy ndax bu yag bi fil qadim ak fil jadid dafa am ci ngir imam ash-shafi'i av yo xamné mom la amone lata muy tukkem yu bari di dem misra lata muy installé wu misra égypte dafa am ay avium amone ci walu fiqh yoy lañ nane fil qadim bimu ñewé égypte nak gis fa leneen ak gi mu daldi am yo bari da ko changer motax ñu nane fil jadid ku melni imam ash-shafi'i ci mom fil jadid ci ubs mom lool la daldi degeural mom moy madhabam kené moy thuluthul layli moy 1 tiers bu ñëk bi ci guddigi nako non imam abu hanifa lol moy ngiram lol tamit moy li gina siiw ci madhhabu imamuna malik amna benen wax nak bo xamne dañ ne ndax ñetti wax la benen bi dañ ne ge mom commencé na wax tuñ la wax dina dem moy dernière heure ge ba guddigi boko xaje ñaari yoon xaj bu ndeuk bi bu jexé fofu la yem amna nak ñeneen ño xamantene ni nenañ mom mu ngi dem ba ni fajar di xare lolou moy wax yi nga xamantene ni moy ñetti avis ci am amana nak bi nga xamantene ni mom mo ci gëna deugar moy waxu ñele bu maliki yi rahmatullah alayhim gëna siiw ci seen ngir waye lolou moy pour ki nga xamantene ni amul ben ngant bo amé ngant nak gotax yoyu moy zawul anzari lolou man nañu dem ba xaju guddigi lolou moy li nga xamantene ni moy li gina deuguer insha Allah taala legi nak ge tamit dañu sopp ko xamne ku ko yexé moy rawati na ci jakkay yi comme niñu gis leen nga xamne heure yi day jot pile rek ñu dal di koy julli surtout ge bu dé France mom de toute façon heure yi sax heure yi baaxul moy ge heureu ge mom baaxul ndax day dañuy julli moy yi nek ci jakkay yi calendrier ci ëpp yi ni heure yi ñu fi def baaxul ndax da ngay julli avant ta lool gis na né sax du France rek mais Europe lool la moy né gaay dañuy julli avant waxtu yu di jot loolu nak ak fajar gi mom dañuy julli bien après waxtu yi loolu fimi gina nek problème moy ki nga xamné day wor boudé dafa kalu ci ñom li ñi né comme que fajar ñom né nañ 6h35 la wala né nañ 7h59 6h59 la alors que mbir ni jamono yi di ay 6h35 yow nga né 59 bo fa xëdé ba fofu moy yow da nga do ndéki kon moy né gé daño sopu ko xamanténi ni ko yéxé comme li nga xamné yaronti ba alayhi salatu wassalam lim waxone la la ashqa ala ummati la amartu an yu'akhkhiru al-'isha'a ila thuluthi al-layli aw nisfah lolu hadith la bu wër bo xamné imam at-tirmidhi dal dina koy solo ak imam ibn majah ak sayyidina ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al-jami' mune bu mudul won ni damay baña tek choono sama xedde ko non to kon dina len digel ñu dal di yéxé dulligé ba ci un tiers guddigi wala xaju guddigi ñu dal di ko fay julli lolu lu jara baye xel la légui xamna waxtu yi fofu man nañ ci yam ngir baña dina guddal légui nak mu dess yenen laaj moy né mais julli mom ñaata bi mi nek farata naka la nekk won farata est ce bi mi nek farata julli mom ñenti moy tisba ñenti rakala won wala ñaari rakala won lol ben laaj la wala lolou moy li nga xamanteni ni moy li ñi jëk lijeenti est ce julli comme tisba ni takusan ge ñenti rakala won wala di wala ñaari rakala won lolou dafa am wute ci borom xam xami rahmatullah alayhi ndax abi bu jekk bi dañu jël ci aisha ci hadith bo xamne muttafaqun alayhi la moy hadith bu wer ya aisha radiyallahu anha muné Imam Malik tamir solo nako dele ko ci serigne ñom Salih ibn Kaysan mom Salih ibn Kaysan mom moko jele ci Urwa ibn Zubair mu dal di koy jele ci Sayyidina Aisha ta zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lan la Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha wax mom dane فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر يا عائشة رضي الله عنها دني فرضت الصلاة دنيو فرتال جولي ركعتين موي نياري ركعة في الحضر تيتيو والسفر اكتوكي mo xam nit tukki wul yaronata ala sattu sa bagn koy faratal ci mom moy ne julli ñaari rakalo lol lan la ci bëgg wax suba mom xam nañ ne ñaar la changeu ak timis changeu moy 3 la mais yeneen yi nek ñent yoy lu bëgg wax ne yoy ñaar la won moy tisba ñaari rakalo takusan ñaari rakka ge ñaari rak mo xam ngay tukke tukki wo ci yam lena ginnaw bi fa uqirat ñu daldi saxal salata safari julli tukki ñu bayiko ci deux yi wazida moy bo tukke yenn condition yi nga mana wañi julli wazida fi salati al-hadar bude nak julli ci tukki wul ñu dal ci yok ñaari rakka legi tisba nek ñent takusan nek ñent tis ge nek ñent lool moy hadith bo xamantene ni imam muslim ak imam al bukhari rahmatullah alayhima dal dinañ koy solo nako non imam malik ak ñeneen ñu bari ño xamantene ni dal dinañ koy solo rahmatullah alal jami' legi lool moy avi bu ñeuk bi kené kon biñi faratal julli laylatul isra'i ñaar ñaar la won ta lolou mom kan moko wax ya aisha radiyallahu anha mo wax hadith bi ci mom la joge ash-sha'bi tamit lolou la wax imam amir ash-sha'bi rahimahullah lolou la wax waye tamit maymun ibn mihran rahimahullah lolou la wax ak sayyidina muhammad ibn ishaq li borom as-siyar wal maghazi rahmatullah ala al-jami' legi mu am benen avis bi moy ne moy deede affaire du ñaar ñaara kiss bar takusan ge du ñaar ñaar la bagn koy faratal du ñaar ñaar ñent ñent law ta lolu ñu ko jele ci kan abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mom dane daño solo ci mom muné furidat انها موجل فرضت في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين مومن سيدنا عبد الله بن عباس كني جولي دنجو فراتال موي نيمت تي تيو موي تسبار اكوسان اك جيل تي جوبل وفي السفر تي توكي نا ركعتين ني نياري ركعه ابي بوبو موم لا كان واخ نافع بن جبير ميغا خامني مو صلو حديث بي سينا عبد الله ابن عباس واي حديث بن لا واخ مي موم موكو صلو تي موم دي نافع بن جبير موكو صلو تي سينا عبد الله ابن عباس موم لول لا واخ نكو نونو موم لا سينا الحسن البصري دال دي واخ كني مبير يي بين كوي فراتال نينت نينت لاو waye nako nonu ibn jurayjin di contemporain ñom imam malik bob rahmatullah alayhi nekkon borom xam xam bu siiw bob ibn jurayj ñom lool lañu wax kon gis nañ ne sayna abdullah ibn abbas talibem nafi' ibn jubayr al-hasan al-basri ibn jurayj ñom ñi lool lañu wax muy avis bu contraire li nga xamne mom le sayyidatu aisha daldi solo radiyallahu ta'ala anil jami' legi mu am benen wax bo xamne ku melni ki kiko wax moy abu ishaq al-harbi rahimahullah mom dane li nga xamanteni awwal ma furidat bi makkah farak'atan fi awwal an-nahar wa rak'atan fi akhirih mom abu ishaq al-harbi rahimahullah dane li nga xamne mom la ndik farata ci julli ci moy yiñu farata al-makkah moy ñaari julli ci début journée bi ak ñaari julli ci fin wu journée bi xam nga avis bu melni waxon nañu chala imam ibn hajar don wax nan ci kaw ñi ne julli dafa nekkon bil ghudwi wal asal bo tektalo ci aya bo abu isa al harbi bi mo wax lool legi nak mom muy jema tontu hadithu ya aisha bi li jema leral que ne a premier vue tam nga ne a mais sayna abdullah ibn abbas mom neena ñent la ki mom neena ñaar ñaar lool mom mu ne hadithu ya aisha bi radiyallahu anha kene dañu faratal julli ci yonnati bi alayhi salatu wasallam ñaar ñaar ginnaw gi ñu yok ci julli tew moy ku tukki wul mom al harbi dane loolu nonu waxu ya aisha bi tektali wol kené julli biñu ko jox ci isra wal miraj le moy juroomi julli ñu xam mom mu ne ñaar ñaar yi muy wax moy ñaar ñaar yi male ne julli lata isra wal miraj dafa nekkol luñu faratal mais ñaari julli ci début journée bi ñaari journée ñaari julli ci fin wu jour bi mais lu ku melni imam ibn abd al bar nako non imam al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhim dagn ne no waxu al harbi bi ken ya aisha lolou la ci djublu won bim nan faridat as sala julli yoyu ñu faratalon avant al isra wal miraj imam ibn abd al bar al andalusi rahimahullah mo ne dede nax lan mo ne no mo ne walaysa yujadu هذا في اثر صحيح وهو ابو اسحاق الحربي بي تروي وون كو سي بن جيهتال بو دغر موي بن لوني مانا تودي حديث ولا لو خامني اب صحابه ولا اب تابعين ولا لول لول غيسو نكو ولا لو جوغي تي يونت ما عليه الصلاه والسلام تي لو وير لوي واني ني وخام جي نون لا ديمي لول غيسو نكو وخام جي كني دنجكو دانيو فاراتالون جولي لي نك فاراتال مو نياري راك سي صبح بي اك نياري راك سي فين و جور بي mune dede mune bal fi hadith aisha dalilun ala anna salata allati furidat rak'atayn hiya salawatul khams mune li am ba dess moy hadith ya aisha bi day wonene kene julli gi nga xamne mom lay wax mo julli durom yi ni la ne mom mo ne ko 2-2 moy tisbar de takusan be geedi lolou la ci djublu djurum yi la fuma ginaaw gi zida fi salatil hadar ñu dal di yokku ci julli tew wa uqira salatus safar wa uqira salatus safar ñu dal di nak julli moy boy tukki ñu dal di koy bayyi ci lim melone comme début bi ndax da ne won dañoo faratal julli ci tew ak ci tukki moy ñaar ñaar kon lool la imam ibn abdul bar wax ba pare mu tegaat ci ne لأن الإشارة بالألف واللام إلى الصلاة في حديث عائشة هذا إشارة إلى الصلاة المعهودة وهذا هو الظاهر المعروف في الكلام موعوا ابن عبد البر رحمه الله من تا موي كيبي ارتيكل ديفيني بي يا عائشة دفتي واخدي الصلاة موي ألف واللام بوبو في حديث يا عائشة بي limi tektale moy julli ji ñu bi ñu min xam ko moy julli juroom yi la ci jublu te li moy ni feñ ta mom lañu xam ci wax ji legi lolu moy kon wax yi nga xamne mo ci am ya aisha radhiyallahu anha solo nañ ci mom ci hadith bu weer bu nekk ci sahihayni wax nañ la tamit mu ngi ci muwatta kene affaire bi deux la won imam abdullah ibn abbas mom ak sayyidina hasan al basri ak ñooñu neenañu ak ibn juray ke mbir yi kat la won legi mu dess lool moy wax yi legi nak lan moy li gina deugal ak ana wax yi ban moy li nga xamne mo ci gina leung lolu pour gatal ko vraiment pour gatal ko ndax ñu ngi gina yag fi moy comme li imam al hafid ibn hajar wax ci al fath bi mi sharah hadith bobu moy hadith biñ la wax sank furida salat hina faradaha rak'ayna hina farada allah salat hina faradaha rak'atayn lolu moy dafa am ci version imam al bukhari rahmatullah alayhi lolou wax kené faratal lañ julli jamono jëñu ko bañ koy faratal ñaari rakka légui dafa am ño xamné xam nga wax na la avis ta wax ji di hadith ya aisha bi ci kaw mom la hanafiya yi jël moy ci li hadith bi feñ li feñ ci kaw hadith bi non lolou lañu jël ba paré dal di ci fondé wo kené gis nga wañi julli pour ku tukki lolu farata la azima la moy lo xamne luñu dogu la nekul lo xamne rukhsala kene man damay neex ma wañi buma neexé ma wañi hanafiya rahmatullahi na no da ngay wañi par force ndax hadith bi dafa leer dañe mbir mi yépp ñaar ñaar la won ñu yokku julli ku fi ne saxal bayyi ni mu melone djulli tukki kon djulli tukki ñaata la kon ñaar la par force amo droit nan damay tan nan dama koy def ñent ak deedit lolou hanafiya yi ñom ñom côté bobu ci côté wañi ñom motax ñu wuté ak lan wa jumhur ci côté bobu légui nak balañu dugga balañu agali fofu moy wax yi nga xamantene ni moy ne ñaar ñaar la ñi ne ñent la won legi ana ban mo ci gina deugar lolu mom la imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala di wax ne affaire bi dal li geun ngir gattal ndax dañuy gattal fi mu ne bo ci beugé lu gina leer mutawalat comme bo démé ci at-tamhid Imam Ibn Abdul Barr mom rahmatullah alayhi etalé wona ci bu baax do na xalat indi yim wax mais dama gis ni affaire yi dafa bari bari go xamné boko fi naré indi mom moy né benen cours lay doon moy né fim ginnona approprié moy cours fiqh wayé motax dañuy gattal dal di koy teunk lool sax ta moy li Imam Al-Hafiz Ibn Hajar wax bimu waxe wax yi nga xamne ñom la ci ñi ne li ñaar la woon ñi le ñaar la woon wax gi kele gis nañ li sulay abu ishaq al harbi wax mom rahmatullah alayhi imam al hafiz ibn hajar mun walli yadhharu li li nga xamne nak mo feen ci man wa bihi tajtami'u al adilla as sabiqa ci lañi dajale argument yu wesu moy ku nekk dafa ndi argument ba andi wu male ndax day gina guddu andi nañ ci li gina ki moy waxu amna buñ ci andi moy ne budé ñi andak ya aisha radhiyallahu anha mom hadith bi leer na ta hadith la bo xamne amul dara luñ ci wax mom ki la bu wër la fi ala darajati sihha fo gëna sori ki wër gën nañ sayna abdullah ibn abbas sayna hasan al basri ak ibn jurayj même budé hadith sayna hasan al basri bi mursal comme li imam ibn abdul bar wax ne waye morsal la yo xamne yu bax la ñom ta mom ak ibn jurayj ak yoy bolé morsal bi day dekk lu dëgg bref légui imam ibn al hafiz ibn hajar ne li nga xamne dal mo seen ci man te nonu lañuy mëna dajalé wax yi ci am yeb ak argument yi indi ku nekk li nga indi mune anna salawati فرضت ليلة الإسراء ركعتين إلا المغرب مولا دال موم ني لاكو داجالي مو يا الحافظ بن حجر كنف جولي دال دنينا فراتال غوديك إسراء والمعراج رانيان دي نياري راكا بام ديس تيميس غيناو غي مو ني زيدت بعد الهجره إلا الصبح غيناو غي بي يونتي عليه الصلاه والسلام غداي دي مدينه المنوره ala sakinha afdalu salatu wassalam ñu dal bi ci yok ci julli yoy bam dess lan fajar julli suba dal lañu yokul bayiko ci ñaar yi timis waxon na le may timis bokul ci affaire yi ñuy wax yoy timis ñettal mune kama kem ni nga xamne rawab nu khuzaima non la imam ibn khuzaima imamul a'imma وابن حبان نكون الامام ابن حبان والبيهقي امام ابن البيهقي من طريق الشعبي جلكو تي يون الشعبي عن مسروق مو جلكو تي مسروق عن عائشه مسروق جلكو تي سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عن الجميع انها قالت كن موم يا عائشه ننا فرض صلاه الحضر بينك دفا ووتيك فيرسون جيسون سانك متفق عليه مي يويل مور فرض فراتال ناني موم يا عائشه صلاه الحضر والسفر ركعتين فرتال ناني جولي تيو اك جولي توكي pour ki tukki ñaari rak ñaari rak falamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madina watma an zid fi salati al hadar rak'atan rak'atan mune nak bi nga xamanteni ni kon won nañu fi kagn lañu dolli ci julli ñaar ñaar moy yoy nek ñeen bi nga xamne ci la yonnati maalihi salatu wassalam dal di degmale ñew madinatul munawwar ala sakini abdul salatu wassalam mune nak ci lañ ci yokke ñaari rak tisbar ñaari rak ñu yokku ci takusan ñu yokku ci ñaari rak geñu yokku ci ñaari rak waye wat ma anna mu nek en sécurité ndax makka gisoon nañ fi bañom sayyida sa'd doon julli di laqatu bañ dajé kuffar yi dal leen bet bañ fay xex bam jël yahu gelim dal dikoy feug kenn ki muy nacc gisoon nañ tamit ci tarjama sayyida ali radiyallahu anhu ñoon wax na yonnati balay saatu sam bam doon julli sayyida ali radiyallahu anhu bam naré ne ko ko wax ko ci diine ji mu nar ko ne damay taggu sama baye mu ne ko boma ya ali radiyallahu anhu soa nga duggu ci wala buguma nga feñal sama mbir waye malgré lol après même lol ci côté sirriya bi la moy jamono ji nga xamne ci la doon neub yim doon wote gi mais même bin léré wa makka kuñu gisoon ngay julli dinañ la fitnal gis nañu abdullah ibn mas'ud ma ñewon doon jang suratul rahman ci kaaba gi dañoo teug lex bi pat lex bi lañ def dur ko ba muy nacc voilà abu sayna abu dar bam ñewé di fi ki dañ ko duma légui yow imaginer ko xamné la ilaha illallah ngay wax ñu duma la imaginer nga ñew di taxaw di julli nak mom mu ne kon ya aisha radhiyallahu anha bu ñewate ci hadith bi amna imam ibn khuzaimah imam ibn hibban ak al bayhaqi ñoko jele ci yona sha'bi mu jele ko ci masruq masruq jele ko ci serinum di aisha radhiyallahu ta'ala anil jami' kon biñu ñëwé madinatul munawwara ñu nekk en sécurité yonnati maali sallallahu alayhi wasallam nekk en sécurité wat ma anna mu dal ci lañu dal di yoké ci julli gi nga xamné ku tukki wul ñaari rak waturikat salatul fajr li tulul qira'a julli fajar ñu bayiko ni mel muy deux ndax guddu tari guñ ci guddu ak tari ku fi tari guddu xam ay wo yere wolof bo fi tari guddu sabbih isma rek lu guddul wadduha lu guddul am nga sank ke wangi nan hadith zaid ibn thabit bi radiyallahu anhu ken yonanti bala sallallahu alaihi wasallam dafa tari lan ci al araf la tari suratul araf allahu akbar mom la tari ci lan ci timis mune kon ci ge dano fajar ñu dal dukoy bayyi nax guddu tari giñ ci tari wa salatul maghribi li annaha witrun nahar julli timis ñu bayyi ko mu nekk ñett ndax moy tool ngir julli ci beccegi julli yi day tool salatul marib moy julli timis mo koy toola legi imam al hafiz rahimahullah mu ne summa ba'da an istaqarra furida ruba'iyya فرض بعد ان استقر فرض الرباعيه خفف منها في السفر عند نزول الايه السابقه وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه من جيناو نا جيغا خمانتيني ني كي لانو فراتال كون لغي ني يوكو سي تسبار تاكوسار تيميس نياري راك بو سي نيك مو نيك نينت بيغا خمانتيني نا كي لا صح باغا خامني انتغري نان le fait que legui yoyu ñent lañu bimu saxé farata seen farata gu nekk ñent ginnaw gi ci lañu suñu borom daldi wañé le ngir lan ki nga xamne moy tukki ba nga xamantene ni ci la yan aya wacc aya bi nga xamne mom la nan fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru mune yeen ni gem yalla amu ngeen ben fa laysa alaykum junah amu ngeen ben probleme an taqsuru ngeen daldi wagnu min as-salati julli ba ay bo wacce ñu daldi wagnu latal woyofal wagnu wat mbir yi mu nekkat de mu nekk ki tukki mais pas pour ki nek ci dekk imam al hafid rahimahullah mun wa yu'ayyid dhalika ma dhakara ibn al athir fi sharh al musnad ان قصر الصلاه كان في السنه الرابعه من الهجره وهو ماخوذ مما ذكره غيره ان نزول ايه الخوف كان فيها وقيل كان قصر الصلاه في ربيع الاخر ولا في ربيع الاخر من السنه الثانيه ذكره الدولابي واورده السهيلي بلفظ بعد الهجره بعام او نحو وقيل بعد الهجره باربعين يوما imam al hafid rahimahullah ibn hajar rahimahullah mo ne li degeural nak sama dajale gi ma dajale ken mbiri debbi bi ba ñentul ñaar ñaar la won après bi nga xamne ci la yonent ma lay sar sam ñu madina bañu nek dal ci la comme niko hadith bobu waxe bu aisha bi benen ci lañ yokku yiñ ci yokku muy ñaar ñaar ginnaw gi yalla dal di wañi watal wañi ci war ñaar pour ki tukki mais pas pour ki nek ci deug mu ne te dina deugereul sama lima li nga xamne mom la imam ibn al athir rahimahullah dal di wax ci sharh al musnad moy shara al musnad mu ke ne wañi julli dafa nekkon ci 4e ane bi min al hijra ginnaw gadda yonnati balay sar sar bi yonnati balay sar sar gadda bu am fa ñent at ci lañu wañi julli moy ci la ay bo wacce fof ci asfan lon lolou lepp dinañ ci gina ñew bu ñewé ci xew xew yi ni dinañ ci gina ñew inshallah wa huwa ta mom muta lol makhudun mune luñu jëlé le mimma zakarahu ghayru ci li nga xamné keneen ku dul ibnu asir mom la tuddu kené waccuk ayatul khawfi moy ay bo ñu la wax sank fof ci asfan waccuk ay tit nga xamné yéfé ni dañ néwon gis nga gaay ndax tispar dafa jot xex bi commencé bul ñom ñu doon observer dulit ñi dulit batisbar ki jall legi nak ñom nak ñu ki quoi sayna khalid ibn al walid radiyallahu an taaye ci ñom la bok ñu ne ñun dal xul leen xole nañ fi balan ba ni nga xamanteni ni liñ leen waro la mala def rich retenu malon nañ len baye bañu julli ñu dal di len fay fekk jekali len ñu jeex way xolé nañu ba lol wessu legi nak nan lañuy def ñom ñu ne am nañu benn julli buy ñew muy julli takusan bo xamni mo leen gënal lepp luñu am la wax seen doomi ak seen lepp julli bobo leen ko gënal nañu xaar ba julli bobo rek buñu commencé Allahu akbar ñu bet leen dal leen faagaagal ñu dal ñi jeex Sayyidina Jibril yalla yonu mu indi sura saru gele yi bok li nga xamne moy salatul khawf ayay li nga xamne moy wax ci julli ak nek ci insécurité ci ak tit muné kon amna kenen kudul ibn al asir rahimatullah alayhim ko xamne rahmatullah alayhim akene neena waccu ayatul khawf bobu ci ñentelu ane bobu la nekkon après gada yonentima lay sar sa mu ne waqila nenañ wañi julli nekkon na ci rabiul akhir ci moy mom lañu na am nga dafa am rabiul awwal ak rabiul sani rabiul awwal moy wéru gam rabiul sani moy bi ci teggu wéru bi teggu après wéru gam am nañu ne ci bobu nonu la won mais ci deuxième année bi lumone lol imam ad-dulabi rahimahullah dal dina koy solo ta imam as-suhayli dal nakoy indi ne ginnaw gaday gi la xewon ci ben at wala lu mel non am ñeneen ñune ginnaw gaday gi ci ñent dino 40 jours mune kon mom imam al-hafid mune fa ala hadha al-murad بقول عائشة فأقر صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من تخفيف مني تي كو وخجي وخو يا عائشة بمن دانيو سخال جوليت جي جوليت كي توكي تيكي وول ني جوليت توكي كين يوكو كو وول دي مي دا فا ني ني دال ديكوي سخال موي تي ليمو جيم مونتي جوبلون يا عائشة تي ليمو جيم موي wañi gañ koy wañi ca kanam ndax bi mi wax li fekk nañu wañi ko ba pare mune mom lolo tax mune wa uqirrat fa uqirrat ñu dal di saxal salatu safari julli tukki ay mune binti bari ma ala ilayhi li nga xamne ci la jëm mom julli tukki ci dal li min takhfifin ci ak wañi woyofal def ko ñaar la anna istaqarrat mundu fuydat tekkiwul comme ni wax sang gene mom bagn ko foratalé ken yokatuko si yokat nañ ko comme lim wax ken yokat nañ ko mu nek ñent ñent yeb tukki ñaka tukki mais ginnaw gi lay yalla dal bi woyo falat mbiri bu ngeen nekké ci période insécurité mun fala yalzam min zalika an al qasr azima li nak moto hanafiya yi nga xamné ñom dañ né qasr wañi dulli mom azima la moy né mbir mi du luñu dogola de du ay choix de dedet li day wané né moy né mbir mi dess dañ doon wax na li ya chané fa uqirra ñu dal di saxal julli tukki ci ñaar lool moy né limu mujjé la wax de waxul né masuñu ko yokku ñent légui lool la imam al-hafiz رحمه الله تعالى عنه دال لي واخ لولو كون نون لا داجالي نياري واخ يوي كون موي ني نينتي داغي غيس ني باليغي بروبليم ديسنا نا امام ابن عباس رضي الله عنه لم واخ دا فالير موي ني باغي فراتال افير نينتي نينت لو légi kenen ko xamné fexé na tontu affaire bi moy imam ibn kathir ci al bidaya wa nihaya imam ibn kathir rahimahullah mom dané mom nim len bolé mom sori wol ak li abu saq al harbi biñ la waxon moy lim waxon ta imam ibn abdul bar dal dina affaire bi non kone affaire bi daño faratalon yi ñeuk faratal moy ñaari rakka ci suba ñaari rakka ci fin wu journée bi mom imam ibn kathir lu mel non la wax mo na ci waxam yi mune fa amma ma sabata fi sahih al bukhari an ma'mar عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت رضي الله تعالى عن الجميع فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر موي حديث بوب نيلا وخون من وكذا رواه الأوزاعي عن الزهري ورواه الشعبي عن مسروق عنها من وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم ولا تتم الصلاة في السفر وكذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع من موم امام ابن كثير رحمه الله من كانتا ليغا خامني مو صح في صحيح امام البخاري رحمه الله مو جله جار في معمر دال دي جله في الزهري دال دي جله في عروه رحمه الله عليهم Sayna Urwa dal dikoy jele ci ya Aisha radhiyallahu anha di tantam kene mom neena daño faratal julli debi biñ ko nekk faratal ñaare rakka après ñu saxal julli tukki yokku ci julli tew mune naka nonu mom la naka nonu lako Imam Al-Awza'i rahmatullahi alayhi dal di solo tamit jele ko ci ki nga xamantene ni moy az-zuhri ta riwaya bo imam an-nasa'i moko solo ak al-bayhaqi moy bu imam al-awza'i bim jele ci imam az-zuhri nako non imam ash-sha'bi jele ko ci masruq lol gis nengo sank mune lolou be problème la hada mushkil moy indi na problème moy ne dal mbir mi indi na problème min jihad me akke wal lu moy lu ki la lu problématique la ci ben wal ndax ya aisha radhiyallahu anha li mom da ron lan mais da ron matal bu ma sono tukki da ron matal di julli ñent do non julli ñaar ba pare ci hadith bi dañe ñu dal di saxal julli lan tukki bayiko ci ñaar bayiko ci ñaar ta mom bu doon tukki da doon julli ñent comme ni nga xamne non la sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu dal defoon motax hanafiye rahmatullah alayhim bokku na ci tontu bi len wa jumhur ton ñilen ne mbir mi du wañi wañi du azima moy du lo xamne luñu dogula mais rukhsara moy bu la nexé def permission la bu la nexé def bu la nexé baña def bokku na ci liñu tontu hanafiye yi ne len nak yeen hanafiye yi taxaw len yeen seen règle bobu il faut ngeen lijeenti ko idha khalafa rawi bima rawa fal ibratu bima raa la bima rawa ñene len yeen as-sadatul ahnaf rahmatullah alaykum yeen yeene ne da ngay na am seen règle bu deuguer bo xamne bu capital ci yeen kene idha khalafa rawi ki nga xamne mo solo hadith bi bu deene dafa ñew wuti li nga xamne mom la lan mom la solo moy ne comme ñu ne ya Aisha radhiyallahu anha pour joxe exemple règle la bu général mais pour exemple ci liñ nek boudé dafa wouté dafa solo ab hadith ne yaronte ma lay sah sam li loolu def ba paré ñu gis ko muy def le contraire loolu ñun ñi ñew ci seen ginnaw lan lañuy japp li ya Aisha def mais buñ japp hadith bi mu wax ndax mom mo gina xam limu hadith bi mom mi ne hadith bi li la ba pare def le contraire moy ne da gis leneen lo xamne moy tax ne waru la doxale hadith bi motax lol moy sen règle bob ila khalafa rawi bima rawa fal ibratu bima raa la bima rawa legi nak motax wa jumhur ne len acca tontu le yeen nak legi nak affaire bob dañ len koy xam nga dañ len koy delo moy sen règle la bo xamné yeen ko wax ndax yenen jumhur mom dañ né non mané bir mi dal luñuy sétat la ndax du tout temps rek lañuy ñew naan affaire bi nolu règle bobu dé moy né ndax nit ki man na solo hadith sahaba bi radhiyallahu mais mu dem ba jëfé jot mu dal dikoy faté hadith bi wala mom mu am ci interprétation bopa wala ay circonstances yi xew fa mu nekkon am lutax man ko wona jëfé mu jëfé le contraire mo xam ci ay pression yuñ ko lonté wala ñak bakkanam ak yoy ba defuko ñu rapporté né defuko légui ñenn légui hadith bi mom lañuy bayyi dedet ndax yaronte ma lay saata sa mom lañ ñu toplo légui nak ñu nek ñun d'accordu ñok yeen ga ci lolu mais comme que yeen moy seen argument kon nak mom ngeen wara doxa ñom mel lañ né mais ci lan mu né ah yeen ya Aisha radhiyallahu anha mi yeen mom mo solo ni affaire yi rakatay julli tew ak julli no mo dudu voyage ñar la won ñu dal ni saxal yokku ci julli tew moy julli bo nekk ci dekk bi te tukki wo ñu dal ci yokku ñar moy tisbar ñar ñent takusan ñent geñet tukki nak ñu bayiko ci limu nekk lolu moy limu solo mais limu def dafa wouté ak lolu mom bu don tukki da don def ñent lu don julli ba bañ ko laajé domam joj di Seyna Orwa di dom sœuram grande sœuram bi Asma radiyallahu ta'ala an nil jame bañ ko laajé dané mom Aisha radiyallahu anha sama tante dafa def ni Seyna Ousmane def dafa ta'wil dama interpréter motax mu don matal ñu ne kon hanafiya yi kon nak yeen sen règle bobu defeleen ko ya Aisha manul lene affaire bi li moy farata ba pare moy deux yi ci tukki moy farata ba pare mom bu ñewé di julli ñent kon kay yeen lool day wone ne affaire bi sunna la bu ñu topé ci yeen kon yeen ñent ngeen waro la wax lool bokku na ñomit amna bien sûr ay réponse yo xamné ñom hanafiya yi dal dinañ koy répond way li nga xamné mo gina deuguer ci walu waw moy né tukki wañi lolu ruxsal pa comme niko hanafiya yi waxé gis nañ ne ben bi delo nañ len sen règle bi que ne yeen kiko solo jefewul affaire bi benen moy ne sayna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu comme ni nga xamne non nako ya'la ibn umayya radiyallahu avant lolou yonentiba lay saatu sa non la don def bu don ki da don wañi ta sahaba radiyallahu ta'ala anhu amna ci ño xamne buñ tukki won ni dañ don wañi ni wañi wuñ ni wor comme ni ñi ci hadith yi ni baña wor te kenn du ngañi ki ci dess tek ci sayna umar ibn al-khattab dafa laaj num tudo waxna sanku tudo ya lam nu umayya radiyallahu anhu sahaba la dafa laaj sayna umar ibn al-khattab ne ko me man de pro man dal amna lo xamantene ni nak man jaaxal na ma ndax aya bi dane bu ngeen tukki fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru aya bi dane fa idha darabtum bu ngeen tukki ci kaw suuf amu ngeen ben problème ci ngeen wañi seen julli bu deene da ngeen ragal ñi nga xamantene ni moy yéféri dal di len fitnal dal di profito ci dal di len door ay perte ray ci yeen wala ganti yeen wala dal di len jël seen marché ni ndax yeen nga julli muna bu re lol na ngeen wañi amu ngeen ben problème ci wañi ñom muna lol man problème la ndax légui nekatuñ ci période d'insécurité ñu ngi ni nek han ci sécurité munako ni nga mako laaj non la ko lila jaaxal ajibtu mimma ajibta min man umar radiyallahu anhu dal dina yemu ci li nga yemu bama laaj ko yonnati bi alayhi salatu wassalam munema sadaqatu li dal wañi julli ab cadeau la ab sarax la bo xamne تصدق الله به عليكم يلا مولين كو سارخ فاقبلوا صدقته نانغولين سارخام واي كان لا يالله سارخ بان جام بو كونسيان لا يالله سارخ تا دو نانغو سارخ مونيكون نانغولين سارخام تا تامين لول يونت با علي ساتو سلام وخون قشيري بوب بام كو ني حديث القشيري بوب رحمه الله waaj dama ñew yonent bi fekk yonent ma lay saatu salaam di lek mu ne ko kay lek mu ne ko dama wor mu ne ko jégesi mu joge su mu ne ko xana xamone yalla wada allah anil musafir as-sawm wa shatr as-salaah xana xamone yalla dafa teggil ci ki nga xamantene ni fekk mom dafa tukki la newon mu aksi yonent a saab saam ne ko bismillah ci plat bi moy ñu rea ñu lek quoi mu ne ko man de dama wor inna sa'im munako inna allah bur yalla wada'a 'anil musafir shatr as-salaah was-siyaam muné yalla de dal dinay teggil ki nga xamné moy tukki parti moy ben wall ci julli moy ñenti li nek ñent mu def ko de was-siyaam ak li nga xamantene moy ak ko kon lolu ci gattay am ci gattal amna yeneen tamit yo xamantene ni yuy wonane lolou ruksa la comme li wa jumuur wax que ne nit ki bu ko nexé wañi yaronti maalay saatu saam da ron wañi mais lol ci walu ngeenel la mo taxone sayyidina usman ibn affan ak sayyidina aisha mi nga xamne radiyallahu anhu mom mi solo hadith ba pare don matal te lol tamit mom la sayyidina abdullah ibn mas'ud dal di won comprendre bi nga xamantene ni ci la julle fele ci Mina ak Sayna Uthman radiyallahu ta'ala nu mu julli ñent kanta lan mo tax Sayna Uthman julli won ñent lolu bari na ay wax bokku na ñu ne ben arab mo joge fele ben kaw kaw ne Sayna Uthman fekko nako ya amirul mu'minin gis nga daw bama fi joge daw ba legi damay wañi moy da fekkon tisbar wala takusan mu wolon julli lan fofu mu don wañi dulli ñaar ndax ci tukki la nek madina la joge moy khalifa bi di jité aji arab bi ñew ne ko depuis daw bama la bañ fi joge daw ba légui tisbar wala takusan man ñaar rek la koy julli legi nak mu bëgg wan nit ñi ne du loolu mu daldi ngir di ñu bañ ko lor wo daldi roy ci loolu mu daldi julli matal ñent waye tamit bokko na ci lool ben la amna ñu ne ndax dafa amone alal dafa amone wa keur ak yoy soxna ak yoy amna amna dana dana ta'wil ndax xamone na ni mbir yi du farata ngir nga baña matal ak yoy lool ay wax la waye imam ibn mas'ud radiyallahu anhu mom ba sayna uthman matale dana mom julli nako yonnati bi alayhi salatu wassalam fi mu wañi julli ñaar ma julli ko sayna abu bakrin radiyallahu ta'ala anhu mu julli ñaar ma julli ko sayna umar mu julli ñaar sayna uthman mi tam doon na julli ñaar waye mu ñew julli ñeent mom bu xamone ne bu rul won ne mbiri affaireu ngeenel la ndax dafa julli ci ginaaw julli ñeenti rakka comme li sayna uthman julli bi nga xamantene comme li al aswad wax neena bima ñewé mané ya aba abdurrahman ala sallamta fi rak'atayn waj'alta rak'atayn al-akhiratayn al-ukhrayn tasbihan qala al-khilaf sha al-aswad di kon talibem mohadram anti le wonam tudu mom fekke na jamono yonentima ray saatu sa mais gisuko talibe bu mak bu abdullah ibn mas'ud ak ñom ya aisha ñoni mune man dama laaj Abdullah ibn Mas'ud bi nga xamne ci la julle Seyna Uthman matal ñent fofu mina neena ma ñew ne ko mais lan motax ngay julle ak mom nga matal ñenti lan mo tere won nga selmal ci bi mu defé ñaari rak nga selmal après nga jox julli ñaari rak yo xamne nafil lay doon monako al khilafu shar wute lu bon la moy yiw neew ci surtout lo xamantene ni du ci ak ngeenil la yam motax ku melni imam ibn abdul bar muné fa hadha yadullu ala an al qasra inda ibn mas'ud laysa bi fard wa inma ankara li mukhalafati uthman al afdal indahu li an al afdal indahu ittiba'u as sunnah thumma ra'a ittiba'a imamihi fi ma ubiha lahu awla min ityan al afdal fi al qasr li anna mukhalafati مخالفه الائمه لا تجوز الا فيما لا يحل موم امام عبد ابن عبد البر الاندلسي رحمه الله من لي ني موي نتالي بي نتالي سانتال اسود حديث بوبو جولي بي سيدنا عبد الله بن مسعود جولي تي غيناو سيدنا عثمان تامو ماتال نينت من لول داي واني با نكو واخا نيكو لوتي وون دو سلمال تي نياارل بي يي تي ديس نغا جوك ريك ديف كو نياري راك ديف كو ki nafila mune len wute al khilaf amna ki kulluhu shar lepp ak bon la baaxu lu yes rek ko ci joge mune mom imam ibn abdul bar mune li dalay wonel ne dalay tektale kené wañi ci sayna abdullah ibn mas'ud wañi julli bo tukke nekul farat mais li nga xamne mom la nangul won ndax dafa dem biñ ko waxe dane amna ci yenn riwaya dane dane la ilaha illallah wala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngir affaire bi niñ ko jëlé kaw mom li taxone nangu andul won ak sayna uthman ci ñentel bi mais moy ne daldi mel ko ko contester mais pa ni jëf ko ndax biñ jullé ci ginnam dafa matal ñent mune mom fofu li day wone li gën la doon xaar ci mom ndax li geun moy top sunna yonnati ma alayhi salatu wassalam ginaaw gi mu gis ne top imamam di sayyidina uthman bi ci lo xamne dañ ko moy lo xamne lu dagan la lu mu meuna def la mo geun fouf muy top lo xamne ak ngeenel bay wute ak imama ngeenel li moy lan moy wañ ndax yonnati ma alayhi salatu wassalam loolu la massa def waxna la ne sayna uthman amna ay waxna la yenn yo xamne ci li tax mom mu daldi won def lolou ndax woutek sa imam lolou warul ci lo xamne lulul ci lo xamne dafa ñaka dagan ano bu le nak imam bi day def lo xamne nak daganul boba do ko ci top waye sayna uthman radiyallahu anhu mom dafa ta'wil tekki amna la wa wax ñu na né arabiy bi ñew wax ko lool lool ba amna amna lool benn wax la amna yenen wax yo xamantene ni jarul ñu ci gëna guddal lool inshallah moy li nga xamné moy li gëna deugar ke né kon lool ruksa la ko nek ci tukki bu ko nexé mu wañi bu ko nexé mu baña wañi mais wañi bi moy li nga xamni mo gën ndax lool la seyna nu mu tuddati rasulullah alayhi salatu wassalam non la doon def ci tukkem yeb comme li nga xamni non la ñëw ci hajjatul wada ak tukkem yim doon def wallahu ta'ala a'lam legi xamna kon ci imamatu jibril bi fofu lañ ci yem pour tay kon moy xew xew bi nga xamne mo xew ginnaw weddi gi ko mushriku na yedde moy sayna jibril alayhi salatu wassalam ñewna dal di jite alayhi salatu wassalam jite ko julli te wan ko waxtu yi debu waxtu yi ak fin waxtu yi hadith mu mel non nak comme biñu gis ni ñewna am naño xamne dañu weddi ne biri sayna jibril jite wu ko ñaar yoon mais lol hadith yi da koy wax ndax lan ñom dañu sukkandiko ci hadith bi nga xamne muttafaqun alayhi la ta imam malik mom moko solo moy hadith bi ñeuk bi nek ci muwatta bobu non bu imam ibn shihab bobu mu jele ci sayyidina urwa bam nan dama fekkona sayyidina umar ibn abdul aziz bamu yexé julli ben bes mu wax ko ko dal di koy netali hadith bobu nga xamne ben yoon rek lay wax julli waxul ne dafa ñewat julli salla fa salla ñom ñu ne kon lol day wone ne sayna jibril ben yon lako jite way hadith yi comme li borom xam xam yi ku melni ñom ibn al hafid ibn hajar wax li day wone ne ñom julli na ñaar yon la fa ñew julli ko wan ko waxtu yi ta lol mu ngi xewewon comme li ñom ibn saq ak hadith yi gis ni yeb yi version yek yi tahriib biñ defoon ci début bi day wone lolou ke ne lolou moy li xewon hadith bobu nak imam malik solo nako moy bu bi nga xamne moy bu ibn shihab bim jele ci sayna urwa tam don wax imam umar ibn abdul aziz don ko ci leral ci waxu bam yexé julli ben bes lolou mom la imam malik ñeuk andi ci muwatta hadith bu ñeuk ci buntu bobu waye muttafaqun alayhi la ko melni ñom imam al-humaydi imam ash-shafi'i ñom ibn abi shayba mako ñooñu ñom dal dinañ koy solo yako no ibn khuzaima abu awana abu nu'aym ak ad-darqutni tabarani ak al-hakim li hadith bu wër lolu nonu amna ci yo xamne day gina appuyer suñu hadith bi ni ci julli gi nga xamne mo rasulina imam al-hafiz ibn hajar bi min shara hadith bi ni ñu lay wax ni bo say ibn shihab bim jele ci urwa bimi wax sayna abdullah ibn non umar ibn abdul aziz ku mel imam al hafiz mo ne lol mo ngi tal li wax joju da sayna umar ibn abdul aziz da nako urwa defal attention kholatal li ngay wax est ce que jibril moy ki nga xamne mo jita yonnati ba alayhi salatu wassalam monoko waw apre dal dikoy indil sanadam mom sayna urwa ibn zubayr radiyallahu ta'ala anil jami' kon fofu lañuy yam pour tay moy xew xew bobu xewon ginnaw al isra wal mi'raj kon gisoon nañ ne yamun ci dox ko julli rek waye andil nañ ko yi nga xamantene ni moy waxtu yi ci ban waxtu lay julli ak fan la waxtu yu commencé ak fu yem lolou lepp Sayyidina Jibril ñew dal di koy leral alayhi salatu wassalam kon fofu lañuy yam pour tay amana bi di ñew inshallah ma ngi xol bu de jar nako ñu wax tuti ci importance julli ci l'islam ginnaw bi ñu dal di continuer wat kama suñu deñ di and ak alayhi salatu wassalam ci siratihi al-atira alayhi afdalus salati wassalam wallahu ta'ala a'lam